ستاپ مخسر پر حرونا اس لمانا نهریگی ستا خواگ خواگ یادونا اس لمانا نهریگی ستاپ مخسر هرونا اسلمانا نهریگی ستا خواگ خواگ یادونا اسلمانا نهریگی ولکم ظالم شهید کڑی پس پیم با شرداغونا اسلمانا نهریگی ستا پا مصر پر حرونا اسلمانا نهریگی ستا خواگ خواگ یادونا اسلمانا نهریگی غم دی سمرا زورا وردائی سباونا دار اختیادا چپا چیغو مزار دی بیرغونا اسلمانا نهریگی ستا پا مخسر پر حرونا اسلمانا نهریگی ستا خواگ خواگ اسلمانا نهریگی ټول یاران در پس ژاړي د ماشوم غوندې فریاد کړي ورخطا صدیق قلاش چې د نوم تارا پاتی یادگارونا اسلمانا نهریگی ستا پا مخسر پر حرونا اسلمانا نهریگی ستا خواگ خواگ اسلمانا نهریگی شهادت دی مبارک شه ای شهید دل جانا خیر که غم دی جدائی دی آرام تا زخمی بکی اولا سونا اسلمانا نهریگی. ستا په مصر پر هرونا اوس لمانا نهریږي ستا خواږه خواږه یادونا اوس لمانا د ډیر ګران اتل قهرمان شهید قومندان شاعر عبدالله سباوون روح ته دادی.